Tu Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodej, dzień dobry Państwu. Przed nami piątek, Wielki Piątek, dziś 14 kwietnia. Właśnie minęła piąta. Trójkowy budzik. Sztywny Palazji, Wieża Radości, Wieża Samotności. 5 minut po godzinie 5. Witamy Państwa serdecznie w nowym dniu. Przed nami piątek, dziś Wielki Piątek, 14 kwietnia, 104 dzień tego roku. Słońce obudzi się, no już za, tak troszeczkę naciągając, nieco ponad pół godziny. Słońce zajdzie po 19.30, a dzień potrwa prawie 15 godzin. Dziś imieniny Justyna, Maksyma i Waleriana. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Przede wszystkim życzymy spokojnego dnia. Wierzyłeś zawsze w to, co dobre, pierwsze i czyste. Zabrakło drogi sercu bliskiej. Wybrałeś ciszę. Czy pamiętasz jeszcze mnie, dziewczynę z rzeką w tle? Nad nami kaskady gwiazd. Mówiłeś, trzeba żyć, nieustannie goniąc sny. W twoich oczach nie było dna. Gdziekolwiek jesteś dziś, twoja iskra się we mnie tli. Będę niosła ją dalej w świat. Za to, co mam w sobie, dziękuję tobie. Nad miastem chmur pobladłe cienie, martwe ulice. Powracasz do mnie myśli śnieniem, furkotem skrzydeł. Czy pamiętasz jeszcze mnie, dziewczynę z rzeką w tle? Nad nami kaskady gwiazd. Mówiłeś, trzeba żyć, nieustannie goniąc sny. W twoich oczach nie było dna. Gdziekolwiek jesteś, wiedz w moich żyłach, że twoja krew z pestki pragnień zakwita zad. Za to, co mam w sobie, dziękuję tobie. Minut po godzinie 5, pora na prognozę pogody. Dziś pochmurno i deszczowo, ale prócz deszczu, także tego padającego przelotnie, na krańcach północno-wschodnich możliwe deszcze ze śniegiem, wysoko w górach sam śnieg. Pan synoptyk zapewnia, że choć zachmurzenie duże, możliwe większe przejaśnienia. Wiatr umiarkowany i dość silny, ale w wielu miejscach porywisty. I tak między innymi na zachodzie do 65, wysoko w górach do 80 km na godzinę. Wiatr północno-zachodni. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 909 96 hektopaskali, a na termometrach dziś od 6 stopni na Suwalszczyźnie, przez 8-9 w centralnej części kraju. Najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku do stopni plus 12. Minut po godzinie 5, zapowiedzi tego, co dziś przed nami. O 17 w Bazylice Watykańskiej papież odprawi nabożeństwo Męki Pańskiej. Wieczorem Franciszek będzie przewodniczył Drodze Krzyżowej w Koloseum. Dziś Wielki Piątek i w Hiszpanii to dzień zadumy. Nieczynne są kina, teatry i restauracje, zamknięte sklepy i zakłady przemysłowe, a od świtu przy blasku świec ulice hiszpańskich miast przemierzają procesje. Na Pasos, drewnianych platformach noszonych przez wiernych, ustawione są sceny z Drogi Krzyżowej. A poranne procesje idą w milczeniu, które przerywa jedynie śpiew wywodzących się z andaluzyjskich kultur pieśni religijnych śpiewanych a cappella. Zresztą zgodnie z tradycją Wielki Piątek jest dniem wolnym od pracy. W Hiszpanii dziś rozpoczynają się święta wielkanocne. W większości kraju potrwają do niedzieli, w niektórych regionach, między innymi w Katalonii i kraju Basków, do poniedziałku. Ulicami Jerozolimy przejdzie dziś tradycyjna droga krzyżowa organizowana przez franciszkanów. Co roku w Wielki Piątek pielgrzymi przechodzą przez Stare Miasto tą samą drogą, którą przechodził Chrystus, zanim został ukrzyżowany, a w Wielki Piątek to dla chrześcijan jeden z najważniejszych dni w roku. Franciszkańska droga krzyżowa w Jerozolimie rozpocznie się po 11 czasu polskiego. W tym roku Wielkanoc w tym samym czasie świętują katolicy, protestanci i prawosławni. W dodatku święta zbiegają się w czasie z żydowską Paschą. Izraelskie władze spodziewają się, że w tych dniach do kraju może przyjechać około 180 tysięcy gości z zagranicy. Dziś także Trójka będzie na właśnie tychże ulicach Jerozolimy. W Londynie dziś Misterium Męki Pańskiej. W poprzednich latach reprezentacyjny plac Londynu Trafalgar Square był szczelnie wypełniony ludźmi. Jak dowiedziało się Polskie Radio, ze względu na spodziewane tłumy na placu zostaną ustawione telebimy. W obliczu zagrożenia terrorystycznego zastosowano takie środki bezpieczeństwa, by były jak najbardziej skuteczne. Przedstawienie przygotowuje organizacja Wintershall Estate. W Moskwie dziś spotkają się ministrowie spraw zagranicznych Rosji, Iranu i Syrii. Będą omawiać wojskowo-polityczną sytuację w Syrii. Przypomnijmy, że rosyjskie media zwracają uwagę, że w ostatnim czasie sytuacja w Syrii uległa zaostrzeniu w związku z prawdopodobnym użyciem broni chemicznej w efekcie zbombardowaniem przez amerykańskie rakiety syryjskiej rządowej bazy lotniczej. Moskwa i Teheran, jak wiemy, skrytykowały działania strony amerykańskiej, uznając, że miało miejsce naruszenie norm międzynarodowych. Zresztą szefowie MSZ Rosji, Syrii i Iranu próbują uzgodnić kroki, które można będzie wspólnie podjąć w celu niedopuszczenia do dalszego pogorszenia się sytuacji w Syrii. Wieści z kraju i z zagranicy w serwisach informacyjnych Trójki, także w pozostałych audycjach niezmiennie zachęcamy do pozostania z nami. Pierwszy serwis już o 6:00, to za 43 minuty. Za chwilkę szelest prasy. Między pierwszą jasnością a zawarciem się powiek jest ta chwila na dramat, co nie mieści się w słowie. Między pierwszym oddechem a ostatnim westchnieniem jest ta chwila na dramat, który bywa milczeniem. Oto filozofia tego dramatu, Bogusławi głowi i światu. Oto filozofia tego dramatu, Bogusławi głowi. Krzykiem a ciszą, między tłumem a pustką, jest ta chwila na dramat, jak modlitwa, jak lustro. Między jednym a drugim, drżącym serca zabiciem, trwa ta chwila na dramat, którą nazwał Bóg życiem. Oto filozofia tego dramatu, Bogu, człowiekowi i światu. Oto filozofia tego dramatu, Bogu, człowiekowi i światu. 21 minut po godzinie 5. Zaglądamy do prasy, a zaczniemy od Pulsu Biznesu, który to dotarł do opracowanego przez KPMG raportu Roczne Zeznanie Podatkowe nas, Polaków, z którego wynika, że zdecydowana większość przekazuje 1% swojego podatku organizacjom pożytku publicznego. Firma audytorsko-doradcza KPMG zbadała w ostatniej dekadzie marca tego roku, w jaki sposób rozliczamy swój podatek dochodowy za rok ubiegły. Z badań wynika, że coraz większa liczba Polaków przekazuje 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. W tym roku taką chęć deklaruje aż 79% osób rozliczających się z fiskusem. To o 4 punkty procentowe więcej w porównaniu z rokiem poprzednim. No co ciekawe, skłonność do wspierania organizacji pożytku publicznego rośnie wraz z dochodami podatnika. Wśród osób o dochodzie miesięcznym netto 1500 zł zdecydowało się na to 65%. W przypadku grupy respondentów zarabiających powyżej 7,5 tysiąca złotych miesięcznie aż 96%, co napawa optymizmem, dodaje Puls Biznesu w artykule Polak dzieli się coraz chętniej. Z Gazety Polskiej Codziennie o tym, że miliardy złotych zostaną przeznaczone dla średnich miast o liczbie mieszkańców 15-20 tysięcy. Wicepremier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że średnie miasta otrzymają na rozwój 2,5 miliarda złotych. Dzięki tym pieniądzom w mniejszych ośrodkach poprawi się jakość życia. Pojawią się także nowe miejsca pracy, a ludność przestanie wyjeżdżać właśnie za pracą do dużych miast. Polska Akademia Nauk wyłoniła 122 miasta, które potrzebują szczególnego wsparcia. Pakiet pomocy resortu obejmie jednak łącznie 255 miast, ośrodki od 15 do 20 tysięcy mieszkańców. A pakiet pomocy zakłada też właśnie pomoc w przyciąganiu inwestorów, bo średnie miasta w przeciwieństwie do dużych ośrodków mają z tym trudności. Brakuje miejsc pracy, a ludność migruje za zarobkiem. Inwestorzy, którzy wybiorą średnie miasta jako miejsce swojego działania, otrzymają preferencyjne warunki w pomocy publicznej, także zwolnienia z podatków CIT i PIT. O tej sprawie dziś Gazeta Polska Codziennie. O pieniądzach, i to też niemałych, w Gazecie Wyborczej. ZUS ma na koncie miliony złotych, z którymi nie wie co zrobić. Oto składki emerytalne Polaków, po które nikt się nie zgłasza. Z prognoz Ministerstwa Pracy wynika, że nasze emerytury w najbliższych latach będą niskie. Nie ma już dopłat z budżetu państwa. Nasze świadczenia zależeć będą już tylko od tego, ile w ciągu lat pracy sami sobie uzbieramy. Tymczasem ZUS wyliczył, że od reformy emerytalnej z 1999 roku wpłynęło do niego 39 milionów złotych, które nie wiadomo do kogo należą. Wynika to z faktu, że wiele przelewów dla ZUS, zwłaszcza na początku reformy emerytalnej, dokonano z błędami, bez numeru NIP, PESEL czy REGON, także imienia i nazwiska. Nie ma zaś szans na identyfikację płatnika. Jeśli ktoś się upomni o źle przelane pieniądze i udowodni, że ma do nich prawo, zostaną one przesłane na jego konto w ZUS-ie oraz OFE. Jeśli nie, pieniądze przepadają. Skąd biorą się błędy? Płatnicy często przestawiają cyfry w numerze konta albo przekazują wpłaty z podaniem nowego numeru osobistego zamiast NIP i PESEL. W 2014 roku takich niezidentyfikowanych pieniędzy wpłynęło na konto ZUS-u prawie 160 tysięcy złotych. W 2015 to już ponad 220 tysięcy. W roku ubiegłym ponad 330, a przez pierwsze 3 miesiące tego roku było to już ponad 70 tysięcy złotych. Jeżeli zakład nie dopisał do konta 5 tysięcy składek, emerytura będzie niższa o 40 zł miesięcznie, argumentuje ekspert, przytaczając, że nieodzyskany przez nas 1 tysiąc złotych składek oznacza o blisko 8 zł niższą emeryturę. Takie są wyliczenia, takie są także wyliczenia ZUS-u dotyczące tychże milionów złotych na koncie, z którymi nie wiadomo co zrobić. O tym dzisiejsza Gazeta Wyborcza. No i jeszcze Rzeczpospolita. O tym, że już co szósty Polak w czasie Wielkanocy nie świętuje z rodziną, tylko woli wyjechać na wycieczkę. Według badań CBOS-u sprzed 3 lat, jeszcze dekadę temu, uczestnictwo w porannej mszy rezurekcyjnej deklarowało 66% respondentów. Obecnie zaś jest to już mniej niż połowa pytanych. Spadek na poziomie 9% dotyczy też udziału w obchodach Triduum Paschalnego. Czas świąt nadal postrzegamy jako wydarzenie rodzinne. 2/3 z nas zamierza spędzić Wielkanoc w gronie najbliższych, ale już co szósty Polak woli wyjechać w góry, nad morze czy nawet za granicę. Szczególnym powodzeniem cieszą się egzotyczne kurorty w Maroku czy na Malcie, ale równie chętnie wyjeżdżamy do Barcelony czy Rzymu. Według Rzeczpospolitej powodem zerwania z tradycją jest przede wszystkim powolna, choć postępująca laicyzacja społeczeństwa. chrześcijaństwa i odchodzenie od praktyk religijnych, także chęć wypoczynku, jaką umożliwia ucieczka od świątecznych przygotowań. Urlop zamiast biesiady przy wielkanocnym stole. O tym dzisiejsza Rzeczpospolita. Tyle z prasy na teraz. Pięknie Państwu dziękuję za uwagę. Przechodzimy do muzyki, a za chwilę do muzyki z kalendarza właśnie muzycznego. Zaglądamy do trójkowego kalendarza, przypominamy sobie niektóre wybrane, także muzyczne wydarzenia z historii. I tak 1051 lat temu, prawdopodobnie tego dnia w roku 966, odbył się chrzest księcia Mieszka I. Historycy jako miejsce podają Ratyzbonę, Kolonię, Czechy, także Ostrów Lednicki, Poznań i oczywiście Gniezno. 113 lat temu rodził się John Gielgud, brytyjski aktor i reżyser. Grał główne role w dramatach Szekspira. Był uważany za najlepszego współczesnego odtwórcę ról szekspirowskich. Zmarł w roku 2000. Równo 100 lat temu zmarł Ludwik Zamenhof, lekarz, poliglota, twórca międzynarodowego języka Esperanto. Przypomnijmy, że był tłumaczem i wydawcą dzieł literatury światowej w stworzonym przez siebie języku. Dziś 100. rocznica śmierci Ludwika Zamenhofa. W 1924 roku w Warszawie wznowiła działalność Mennica Państwowa. Przypomnijmy, że została zamknięta w 1868 roku, wówczas przez władze carskie. Wznowiła działalność właśnie 14 kwietnia 1924 roku. 12 lat temu pierwszy pociąg towarowy z kontenerami przejechał z Chin do Niemiec. Czas przejazdu wyniósł 16 dni, a pociąg uruchomiły koleje rosyjskie wspólnie z białoruskimi, polskimi i niemieckimi. W muzycznym, choć powiedziałbym także spopularyzowanym przez filmowym kalendarzu, odnotowujemy to, co wydarzyło się równo 105 lat temu, dokładnie w nocy z 14 na 15 kwietnia w 1912 roku. Po zderzeniu z górą lodową w pobliżu Ameryki Północnej zatonął Titanic, brytyjski statek pasażerski. Przypomnijmy, była to najtragiczniejsza katastrofa w historii żeglugi cywilnej. Na pokładzie transatlantyckiego parowca znajdowało się 2200 pasażerów, uratowano około 700 osób. James Horner i wersja instrumentalna właśnie z obrazu Titanic. To w muzycznym kalendarzu. Ciąg dalszy za chwilę. Teraz już, jako że minęła to 7 minut temu, 5:30, pora na prognozę pogody. Pochmurno, deszczowo. Pan synoptyk daje nadzieję, że dziś miejscami możliwe rozpogodzenia, ale spoglądając na mapy pogody, wygląda to ni mniej, ni więcej jak pochmurno, deszczowo, a to mało powiedziane, bo oprócz deszczu także na krańcach północno-wschodnich deszcz ze śniegiem, wysoko w górach sam śnieg. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 55, na zachodzie do 65, na wschodzie, no a wysoko w górach do 80 km na godzinę. Po południu pan synoptyk zaznacza spadek prędkości wiatru, tak to określa. Ciśnienie rośnie, a temperatura w dzień no, wyrównana, bo i do tego porywistego wiatru uczucie chłodu na pewno będzie zwiększać. Silny, porywisty wiatr ledwie od 6 stopni na Suwalszczyźnie przez 8, 9 do 10 w centralnej części kraju. Najwyższa temperatura lokalnie do 12 stopni na Dolnym Śląsku. Slade w muzycznym trójkowym kalendarium w drugą rocznicę śmierci tego amerykańskiego piosenkarza. Także w muzycznym kalendarzu pamiętamy o urodzonych 14 kwietnia i tak na 19 minut przed godziną 6 myślę, że to dobry czas, by sięgnąć pamięcią po Richiego Blackmora, urodzony w 1945 roku, niezwykły gitarzysta Deep Purple. Zazwyczaj sięgaliśmy po nagrania tego zespołu, a dziś sięgniemy po twórczość Rainbow. One day in the year of the fox came a time remembered well, When the strong young man of the rising sun heard the tolling of the great black bell. One day in the year of the fox when the bell began to ring, meant the time had come for one to go to the temple of the king. There in the middle of the circle he stands, searching, seeking. With just one touch of his trembling hand, the answer will be found. Daylight waits while the old man sings, heaven, help me. And then like the rush of a thousand wings, it shines upon the one. And the day has just begun. One day in the year of the fox came a time remembered well, when the strong young man of the rising sun heard the tolling of the great black bell. One day in the year of the fox when the bell began to sing, it meant the time had come for the one to go to the temple of the king. There in the middle of the people he stands, seeing, feeling, with just a of a strong right hand, he's gone to the temple. To promocja. Wojtek Kurtyka kiedyś powiedział o himalajzmie zimowym, że to jest sztuka cierpienia. Ja często myślę, że to nie jest sztuka cierpienia, tylko przede wszystkim sztuka czekania. Wielki Piątek to czas refleksji. W godzinie prawdy opowieść o zmaganiu człowieka z potęgą natury. Sir Edmund Hillary, pierwszy zdobywca Everestu z 1953 roku, twierdził, że zimą powyżej 8000 metrów człowiek nie jest w stanie przeżyć. Mylił się. Gościem państwa będzie Adam Bielecki, znakomity polski himalaista. Dziś, kilka minut po 12:00, zapraszam, Michał Olszański. Autopromocja. Head full of sound, acting like we don't exist. Arcade Fire w muzycznym kalendarzu, a to dlatego, że Win Butler, wokalista, autor tekstów formacji, kończy 37 lat. Z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Jeszcze pan Jacek, biegacz ultramaratończyk i maratończyk, prosi, by w kalendarzu także przypomnieć o urodzinach, 106 urodzinach pana Stanisława Kowalskiego ze Świdnicy, który jest nie tylko najstarszym mieszkańcem regionu, także można było go spotkać często na bieżni stadionu. Zresztą nie tak dawno jubilat przekonywał, że ta metryczka, bieg wcale nie jest ważny. No ale my także, trzymając się tych wyczynów sportowych, pamiętamy Mistrzostwo Świata sprzed, zdaje się, 2 czy 3 lat, setka w niecałe 34 sekundy. No, no. Jak na stulatka, fantastyczny wynik. No i bardzo dziękujemy panie Jacku także za przypomnienie tego niezwykłego człowieka, pana Stanisława Kowalskiego ze Świdnicy, który urodził się 106 lat temu. No i jak przekonywał, niesamowity apetyt na życie, niezależnie od wieku i od metryki. Składamy najlepsze życzenia nie tylko urodzonym, nie tylko jubilatom, ale także solenizantom, bo dziś imieniny Justyna, Maksyma i Waleriana. Już to mówiłem, jak Waleriana, to życzymy oczywiście spokojnego dnia. Słońce obudziło się 10 minut temu, zajdzie po 19.30, a dzień potrwa niecałe 15 godzin. Przed nami piątek, dziś Wielki Piątek, 14 kwietnia. Na budziku za 8 minut 6. Ciszą, a ciszą sprawy się kołyszą. Czasem trwają bez ruchu, klepią się po brzuchu. Ale czasem i one lecą jak szalone. Wystrzelają przez tworza i spada. Czekam i czekam i czekam. Ciszę wplatam we włosy i na palce nawlekam, na palce nawlekam. Między ciszą a ciszą sprawy się kołyszą. Sprawy martwe i żywe, nie do końca prawdziwe. Między ciszą a ciszą sprawy się kołyszą. I idą i płyną, póki nie przeminą. Póki nie przeminą. Póki nie przeminą. A ja czekam i czekam i czekam. Ciebie wciąż wołam, ciebie wzywam z daleka, więc ja leżę i leżę i leżę, bo tylko tobie zaufam, tylko tobie uwierzę, więc ja czekam i czekam i czekam, tylko ciebie wciąż wołam, ciebie wzywam z daleka, więc ja leżę i leżę i leżę, bo tylko tobie zaufam, tylko tobie uwierzę, tylko tobie uwierzę. tak właśnie, jak przekonuje pan Artur, te najważniejsze sprawy właśnie teraz w czasie trwania Triduum Paschalnego rozgrywają się między ciszą a ciszą. Jeszcze głos pani Izy ze Szczecina, która nie mogła spać przez całą noc, chyba z nerwów, bo po raz pierwszy, jak pisze słuchaczka, u mnie w domu będzie śniadanie wielkanocne. Pani Izo, wierzymy w pani umiejętności, wszystko na pewno wyjdzie fantastycznie. Za 4 minuty o 6:00 serwis po wiadomościach piątkowe, wielkopiątkowe wydanie porannej audycji. Zapraszamy do Trójki i redaktor Wojciech Mann. Pięknie państwu dziękujemy za życzenia, za dzisiejsze spotkanie i życzymy świętych świąt, spokojnego świętowania. Irena Dan, Piotr Łodej, dobrego i do usłyszenia. Zapyta Bóg w swym niebie, co dałem Mu od siebie. Wierzyłem i kochałem i byłem tym, kim chciałbym był. I żyłem jak chciałbym żył i byłem kim miałem. Płacę dług, tym lepiej, tym bardziej, bo wiedziałem, co znaczy, że nadziei brakowało mi. I kilku chwil, kilku dobrych chwil, może powie to niepotrzebne słowo. Chciałbym był.